Myślałam, że mnie nie stać. A w outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, trzeci dzień czerwca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Oficjalnie poznaliśmy datę rekonstrukcji rządu. Jutro poznamy nowych ministrów rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Zmian może być sporo. Szybko rośnie liczba zachorowań na odrę. Odnotowano już 15 razy więcej zachorowań niż w ubiegłym roku. Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna rekrutację. Nowością będzie możliwość studiowania kultury i języków krajów afrykańskich. 9 nowych nazwisk, tego możemy być pewni. Czy zmian będzie więcej? Dowiemy się już jutro. Przed południem o godzinie 10.30. Najprawdopodobniej o szczegółach, zakresie rekonstrukcji rządu i nowe nazwiska ministrów poda premier Mateusz Morawiecki. Mówiła rzecznik rządu Joanna Kopcińska, która jest w grupie polityków odchodzących do Brukseli. Poza nią to także wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, minister Beata Kempa. Mandaty w eurowyborach zdobyli także wiceminister inwestycji i rozwoju Angelika Możdżanowska, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Patryk Jaki. O tym, że rekonstrukcja będzie szersza niż tylko zmiany tych ministrów, którzy zdobyli mandat europosłów, mówił rano w Polskim Radiu marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Nieco szersza to będzie pewnego rodzaju nowość, pewne takie otwarcie nowe, choć oczywiście będzie to kontynuacja naszych działań, będzie to kontynuacja rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu pani premier Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego. Według medialnych informacji stanowisko może stracić minister finansów Teresa Czerwińska, która miała krytykować część programu rządu, między innymi 500+ na pierwsze dziecko. Już ponad 1000 zachorowań na odrę od początku roku zarejestrowano w Polsce. To 15 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Dziś ukazał się najnowszy raport w tej sprawie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego, podkreśla, że coraz większa liczba zachorowań wynika z tego, że wirus bardzo łatwo się przenosi. Cały czas, jeśli mówimy o odrze, mamy do czynienia z ogniskami. Ten wirus jest tak wysoko zaraźliwy, że zwykle nie dochodzi do zachorowania tylko jednej osoby. Zwykle jest to tak, że jak zachoruje jedna osoba, to wszystkie nieuodpornione w jej otoczeniu chorują, zakażają się. Wirus ma właściwości do łatwego przenoszenia się. Według ekspertów w przypadku odry szczepienia są jedyną metodą zapobiegania chorobie. Najstarsza polska uczelnia rozpoczyna rekrutację. Uniwersytet Jagielloński przyjmie prawie 20 tysięcy studentów. Będzie 5 nowych kierunków, w tym kształcące specjalistycznych tłumaczy z języka rosyjskiego oraz przyszłych znawców krajów afrykańskich. Uzupełnieniem oferty Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych są studia afrykańskie. Są to studia, które mają uczyć kultury, też języka wybranych krajów afrykańskich. Piotr Szumliński, dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dodaje, że po raz pierwszy uczelnia będzie rekrutować maturzystów, którzy zdawali tylko rozszerzoną maturę z każdego przedmiotu. Poważniejsze jest dla nas mieć 70 dobrych kandydatów niż 150, powiedzmy, takich trochę słabszych. W sumie Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna rekrutację na ponad 150 kierunków. W ubiegłym roku najwięcej osób starało się o indeks na medycynie, prawie, psychologii i filologii angielskiej. Jak już mówiliśmy, jutro dowiemy się, kto zastąpi członków rządu, którzy idą do Brukseli, a tam już rozpoczęła się rejestracja nowo wybranych europosłów. Do piątku deputowani mogą przyjechać do belgijskiej stolicy, odebrać dokumenty niezbędne do pracy i złożyć oświadczenia, m.in. o korzyściach finansowych. W przyszłym miesiącu europosłowie oficjalnie rozpoczną 5-letnią kadencję. Na początku pomocą służyć im będą woźni, czasami nazywani posłańcami. Bez nich Parlament Europejski nie mógłby sprawnie funkcjonować. I o nich opowie nam Beata Płomacka. Woźnych czy posłańców w Europarlamencie nie sposób nie zauważyć. Ich obowiązkowe stroje to czarne fraki, koszule z żabotem i białe rękawiczki, a na szyjach posrebrzane łańcuchy. Tak o swojej pracy opowiadał mi jeden z nich, Pascal Feuillot. Naszym zadaniem jest wyjaśnienie europosłom w tym tygodniu, gdzie powinni pójść, by załatwić wszystkie formalności, wypełnić dokumenty, odebrać kartę upoważniającą do wejścia do budynku, a później będziemy im pomagać w codziennej pracy w Strasburgu i w Brukseli. Woźni czy posłańcy zapewnią pomoc logistyczną, ale w pracy merytorycznej niezbędni są asystenci i to doświadczeni. Bardzo często za sukcesem deputowanych stoją ich bezimienni współpracownicy. Spotkań czy konsultacji bywa tak dużo, że bez asystentów europosłowie mogą sobie nie poradzić. Asystenci, którzy zyskują zaufanie deputowanych, często zastępują ich w naradach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju w Paryżu to i tak znakomity wynik. Dziś się nie udało. Iga Świątek, debiutująca we French Open, przegrała z Simoną Halep. To była bardziej lekcja niż mecz i to sroga lekcja. Było 1-6, 0-6 w setach. Mecz trwał zaledwie 45 minut. Komentatorzy powiedzieli, że Świątek jeszcze nie zdążyła rozbiegać nóg. Jak już było po wszystkim. Jest lekcja, jest nauka, jeszcze wiele spotkań przed igą i w Paryżu i w innych turniejach. Polka jest obecnie 104 w rankingu światowym. Wiadomo już, że po paryskim turnieju powinna awansować w okolice 60 pozycji w rankingu. Dziś do kolejnych gier w Paryżu awansowali Nishikori i Djokovic, awansowała też Madison Keys. Piłkarze reprezentacji przygotowują się do eliminacyjnego piątkowego meczu z Macedonią. Jest kilka kontuzji w zespole, ale trener Jerzy Brzęczek i tak jest zadowolony z tego, co w kadrze zastał po sezonie. Patrząc na te pierwsze zajęcia, na zaangażowanie i dyspozycję zawodników, powiem szczerze, że jestem bardzo zbudowany i imponują swoim stanem fizycznym. Oczywiście praktycznie większość zawodników kończyła sezon tydzień, 10 dni przed meczem. Jeżeli popatrzymy na to, że ten sezon był bardzo długi dla wielu zawodników, większość, całe szczęście, w szczególności na wiosnę, rozgrywała swoje mecze w podstawowych składach, tak więc z jednej strony myślę, że te parę dni odpoczynku były ważne dla zawodników, dlatego też to nasze zgrupowanie rozpoczęliśmy wcześniej. Te treningi czwartkowe, piątkowe, jak również sobotnie były dla dużej intensywności i z dużą jakością, mi to bardzo cieszy. Przypomnę, że ostatnio polscy wioślarze mieli dobrą pasę, zostali mistrzami Europy zupełnie niedawno, bo dziś właśnie wrócili do kraju. Złote medale zdobyli w Lucernie Mirosław Świętarski i Fabian Barański. Mówi ten drugi, mniej doświadczony w osadzie. Ze startu na start ta jazda wyglądała coraz lepiej. Trzeba się tylko cieszyć, no i dalej pracować, żeby były jeszcze większe sukcesy. Dogadujemy się nie tylko poza Łodzią, ale przede wszystkim wychodzi nam w Łodzi. Przepychamy tą łódkę bardzo fajnie. Takie mankamenty są po prostu nieduże, które myślę, że jak wyeliminujemy, to będzie jeszcze szybciej, jeszcze skuteczniej. Tyle o wiosłach, a teraz siatkówka. Siatkarki jutro w Belgii ruszają do boju w kolejnych meczach Ligi Narodów i tam, jak zwykle, będzie ciężko. Serbki, mistrzynie świata na początek. Siatkarze po turnieju w Katowicach ruszają do Chin. Tomasz Fornal, piękna wycieczka, prawda? Nie jest tak, że my sobie jedziemy zwiedzać, bo większość ludzi myśli, że my tam jedziemy i sobie zwiedzamy jakieś atrakcje w danym kraju. Tak niestety nie mamy hotel, hala i tak to wygląda, ale zawsze fajnie jakby poznać inną kulturę, jak to wygląda w ogóle wszystko. No i inne style siatkarskie, bo nie oszukujmy się, na przykład teraz jak do Chin lecimy, to azjatycki jest całkiem inny od europejskiego. Nie da się ukryć, no ale grać trzeba i po azjatycku, i po europejsku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek upalny, jutro najcieplej na zachodzie kraju 30 stopni, na wybrzeżu od 25 do 27, w centrum od 26 do 28, południe kraju od 23 do 26, na wschodzie 27, zrobi się burzowo, zagrzmi na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Dziękujemy za Państwa telefony, za Państwa listy. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się do usłyszenia. Niebawem Ania Gacek. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian! Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej 2 urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie ogórki zielone 44% taniej, 2,79 za kilogram. I polskie jabłka czerwone Jona Gold, 1,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Teraz MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung Quick Drive z drzwiami Edwash i technologią EcoBubble za jedyne 3199 zł otrzymasz 5-letni pakiet serwisowy. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aksamit. I know she'd be the greatest if only she was open to see me. It's alright though, cause I got time. Time isn't my essence and time isn't a line. It's alright though, she'll give me a buzz. I'll call her my baby and she'll call me her cuz. Well, I think I'm in love cuz lately I'll call you when I do nothing. I'll call you when I do nothing. Oh, well, that is love. Yeah, that is love when it's hard to do. It's a job for two. Thank you. No i czy tak nie brzmi lato, jak ta piosenka? Lately, nowy singiel Metronomy rozpoczyna to wydanie Aksamitu. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, dzień dobry. Dziś z pewnością nie dobry wieczór. Piękne słońce przy Myśliwieckiej 357. Będziemy z wami do 21. Już udało mi się zalogować wszędzie tam, gdzie powinnam być zalogowana. I pisze do mnie pani Agata, jak dobrze, że dziś Aksamit. Pani Agato, 100% zgody w tym temacie, szczególnie, że dziś ujawniono kilka piosenek, które już czekały bardzo niecierpliwie, by można je w tej audycji zagrać. I will see you all from now down the back of the ridge. There's just something that I got to show you. There is Dover and there's ride and a common case. It ain't nothing what you say is true. With your long arms trapped and just give some time. Presently it does include my just end of premonitions, all this phallic repetition, or you tell yourself a tale or two, man like you, man improved. Well, I know that we set off for a common place, and the lies that I do. How much caring is there of some American love? Well, there's lovers sleeping in the street. So cerebral. Bon Iver zadbał dziś o to, by Aksamitowi towarzyszyła ekscytacja nowej muzyki, bo ujawnił nowe piosenki. Zanim druga z nich, jeszcze jak zawsze oczywiście zachęcenie do kontaktu i korespondencji. aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem też na Facebooku i na Instagramie. Można komentować, ale jak zawsze lubię powtarzać, w poniedziałki między 19 a 21 przede wszystkim proszę się odprężyć i słuchać. Chociaż w niczego sobie skupieniu dodam, za kilkanaście minut moim gościem będzie Artur Rojek. Przed nami kolejne off-festiwalowe ogłoszenia. Outside, I took it remote. I wanted a bed. Tell the story or it goes. Tell the story or it goes. Full time, you talk your money up while it's living. Call mine. Told time to call your ma. Hey ma, hey ma. Told won't you know you mope it up. Well, you wanted it to hold that. You're back and forth with that. I waited outside. I was talking on door. Passage, you know. wanted all that brown sugar. I wanted all mine. I had a heavy mind, sugar. I took it, it was right. Full time you talk your money up while it's living in a coal mine. Hey ma, Bon Iver, jego nowa piosenka. Przeczuwałam dzisiaj w ciągu dnia, że szczęśliwie aura nie zmieni się do wieczora i będzie nas czekał właśnie taki piękny, słoneczny, aż ciężko powiedzieć wieczór, raczej późne popołudnie. I nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale w tym roku to słońce i to ciepło wydaje mi się jakoś nadzwyczajnie wyczekane i potrzebne. I dlatego też, znów nie wiem, czy tylko mnie, ale ogromnie cieszy. A przy okazji prowokuje dużo i wspomnień, i oczekiwań muzyki, która dobrze gra w takie właśnie jakoś beztroskie, słoneczne dni. I postanowiłam, że ujawnię dzisiaj w Aksamicie jedną z moich grzesznych letnich przyjemności. Yeah. Jeszcze z Agnieszką wspominałyśmy, jaki piękny jest teledysk do tej piosenki. Jeśli ktoś nie widział nigdy, a domyślam się, że wielu słuchających Aksamit nie było jeszcze na świecie, kiedy była już ta piosenka The Boys of Summer Donna Henleya, to koniecznie proszę po audycji zobaczyć to małe dzieło. Przy okazji, mała lekcja historii, to nie jest do końca piosenka o lecie, chociaż ma mnóstwo takich właśnie słoneczno-wakacyjno-plażowo-beztroskich odniesień w tekście. To zdecydowanie bardziej refleksyjny utwór o tym, co się z nami stało właściwie, czyli o dorosłości, o podejmowaniu pewnych decyzji, o tym, co zostało za nami i tak dalej, ale dziś nie zamierzam w Aksamicie nikogo niczym przygnębić, więc zostawmy The Boys of Summer jako piękną, wakacyjną pocztówkę. Jeszcze jedna nowość w Aksamicie, a po niej już Outdoor Rojek i Off Festival. Słuchawki poprawione, a to Dolajek, dzień dobry. Dzień dobry. No troszeczkę się to spływaliśmy nad Sufjanem przed chwilą. Tak. Nie powiem więcej. Nie, ja powiem, wiesz, tak usłyszałam nagle wasz duet. Pięknie byście zabrzmieli razem. Ja i on? Nie pomyślałem o tym. Mam z nim tylko i wyłącznie do tej pory taką relację. Ja patrzę, jak on gra. No wiesz, jak kiedyś on przyjdzie na twój koncert na przykład, to będziecie mieli wymienną relację, a później to już... Może tak się kiedyś przytrafi. Mm. Jak wydamy płyty w tym samym czasie. O, ojejku, ale byłbyś... I spotkamy się na trasie. Czy tobie by na przykład coś zrobiło na takim koncercie, że patrzy na ciebie Sufjan? Inaczej by ci się jakoś grało, albo coś byłoby... Wiesz co, mogłoby być tak, żebym nawet tego nie zauważył. Aha. Mam taki zwyczaj, że mam zamknięte oczy i w ogóle nie widzę, co tam się dzieje z przodu. Czyli nie widzisz publiczności na koncertach? Rzadko. Okej. Okay. Ale czuję ją. Słyszę. Wiesz, ostatnio dowiadywałam się wielu rzeczy o słynnym koncercie Radiohead na festiwalu Glastonbury w 97 roku. Mieli ustawione wszystkie odsłuchy, nie tak jak trzeba, nic nie słyszeli, ale do tego jeszcze oświetleniowiec tak ustawił światła na to Majorka, że ten do tego jeszcze nic nie widział. Mhm. W ogóle chciał zejść ze sceny. Chciał przerwać koncert na Glasto, grali jako gwiazdy, więc myślę, że jest rozumiem. To inne niewidzenie przeżyłem niż też to. Takie koncerty. Z tych opowieści tam brzmiało, że to jest naprawdę żadna przyjemność. No wiesz co, schodzisz ze sceny, wydaje ci się, że wszystko było źle i praktycznie nic nie pamiętasz. Nie wiesz, jak to się stało, że w ogóle przetrwałeś ten występ. Po czym spotykasz kogoś po drodze i kogoś, kto mówi ci, słuchaj, świetnie zagraliście. No to tak właśnie było, magazyn Q chyba 10 lat później uznał ten koncert za najlepszy koncert w dziejach brytyjskich, w ogóle wszystkich rzeczy, które się dzieją. A co najlepszego będzie na Ofie? Dzisiaj spotykamy się przy okazji line-upu po raz ostatni. Jeszcze przed nami na pewno nie jedno spotkanie, gdzie będziemy rozmawiać o festiwalu, bo festiwal już za 2 miesiące i jest jeszcze wiele tematów poza zespołami, które warto omówić i przedstawić wam. Natomiast dzisiaj jest ostatnie, jeżeli chodzi o przedstawienie artystów. Ten proces skończył się jakiś czas temu, on dla was się dzisiaj w pewnym sensie skończy i od tego czasu będziecie wiedzieć dokładnie o wszystkich artystach, którzy zagrają na festiwalu na wszystkich tych 4 największych scenach. Będzie jeszcze jedna mniejsza scena, tak ta sama, która była w tamtym roku i tej line-up tej sceny będziemy jeszcze ogłaszać, natomiast te wszystkie największe sceny to już dzisiaj powoli zamykamy. Zamykamy ją grupą polskich artystów, bardzo różnorodnych, bardzo utalentowanych i dających dowód na to, że polska muzyka ma się dzisiaj bardzo dobrze i mam nadzieję, że będzie z roku na rok coraz lepiej i OFF jest takim miejscem, które też liczę na to, że się do tego przyczynia. No i z tych artystów, którzy się pojawią w tym roku na OFF-ie i którzy zamykają serię line-upowych, OFF-owych ogłoszeń, dzisiaj ogłaszamy trójmiejską formację Trupa Trupa, która tuż po OFF-ie wydaje swoją kolejną płytę pod tytułem Off the Sun. Zespół, który już grał na naszym festiwalu, ale zespół, który aktualnie znajduje się w bardzo przełomowym momencie, bo kolejna jego płyta ukazuje się z dystrybucją na całym świecie. Myślę, że fani tej formacji, jak i też w ogóle muzyki alternatywnej, w ogóle muzyki polskiej mogą liczyć na to, że będzie to jeden z niewielu polskich artystów w tym roku, który ma jakieś szanse pokazać coś więcej poza naszym krajem. Już pokazał, ale ma jeszcze duże szanse pokazać więcej. Kolejny artysta to Jan Rapowanie. Tutaj w kategorii polskiego hip-hopu w ostatnim czasie się stało bardzo dużo i to nie jest takie proste, żeby wyselekcjonować tą właściwą osobę, tą właściwą grupę artystów, która pojawia się na OFF-ie. Przerobiliśmy wielu wykonawców, nad wieloma z wykonawcami się pochylaliśmy. Zdecydowaliśmy się na niego. Mam nadzieję, że na OFF-ie pokaże, że to był świetny wybór. Kolejna formacja też już grała na OFF-ie, pochodzi z Zielonej Góry. To trio. Zespół nazywa się Niemoc. Natomiast w tamtym czasie pojawili się jeszcze bez płyty. Długo czekaliśmy na płytę, która wyszła w kwietniu tego roku i nazywa się ta płyta Baśnie. Z nowym materiałem Niemoc powraca na festiwal w tym roku. Kolejni artyści też już obecni na festiwalu, ale nigdy w tej formie. To Bajzel, który kiedyś swego czasu już występował chyba w takim solowym secie, pamiętam, z gitarą i zapętloną w jego elektroniczne urządzenia. I Budyń, który występował z formacją Pogodno. Tym razem obydwoje w projekcie Babu Król i Smutne Piosenki, które z jednej strony są takim pastiszem melodii, starych melodii polskich, melodii popowych, a z drugiej strony w pewnym sensie hołdem dla tego dla tego rodzaju muzyki. Kolejne dwie formacje pojawią się na scenie eksperymentalnej w dniu, w którym zwykle gościmy artystów szeroko pojętej muzyki folkowej, freak folkowej, bo tak u nas częściej się nazywa tych artystów, że są freakami folkowej muzyki. I tutaj pojawi się zespół, który może być mniej wam znany, aczkolwiek po kilku ostatnich koncertach, które się odbyły wiosną tego roku, już o nich się mówi, że są znakomitym koncertowym zespołem. Formacja nazywa się Polmus i pochodzi ze Śląska. A druga grupa to rodzinny tandem, który jest osadzony dosyć mocno w tradycji Karpat. Ich ostatnia płyta nazywa się Wiejski Jazz i to jest Kapela Maliszów. Kolejni wykonawcy to debiutanci. Każdego roku, jeżdżąc po różnych miejscach, klubach w Polsce, staramy się wyciągnąć, wychwycić coś, co jest na początku swojej drogi i co naszym zdaniem rokuje mocno na przyszłość i jest muzycznie bardzo ciekawe. I taką formacją jest warszawskie trio Tentent. Santa Barbara, kolejna formacja, to grupa, która ma bardzo mocne muzyczne tradycje, bo tworzą ją tworzy je rodzina Pospieszalskich, tylko te najmłodsze pokolenie. Formacja Dynasonic, czyli projekt, w skład którego wchodzą Mateusz Rychlicki, znany z Kristen czy z Kobiety z Wydm, basista Adam Sołtysik, kiedyś Pogodno, to eksperymentalne trio, które też pojawi się na scenie eksperymentalnej, ale w innym dniu niż freak folkowcy. No i na koniec chyba jeden z takich zespołów, które ty akurat osobiście bardzo lubisz, bo zespół, który nazywa się Cudowne Lata. Na razie mają chyba jedną singlową piosenkę. Tak, jedną piosenkę, tak. I to też kolejni debiutanci, którzy naszym zdaniem uzupełniają ten bardzo różnorodny zestaw, bo są inni zupełnie niż ich poprzednicy, a jednocześnie też bardzo ciekawi. Czyli Cudowne Lata, Dynasonic, Santa Barbara, Tentent, Polmus, Kapela Maliszów, Babu Król i Smutne Piosenki, formacja Niemoc, Jan Rapowanie i Trójmiejska Trupa Trupa. To wszyscy. Bardzo mi się podoba ten zwrot freak folkowcy. Naprawdę. Myślę, że to jest materiał wyjściowy na cały festiwal. Freak Folk Festival. Być może. 3F w ogóle masz już. Można to nawet pewnie jakoś ładnie ograć. Być może tak kiedyś się stanie. To jest niezwykle wdzięczny rejon muzyczny. I moim zdaniem jeden z chyba najciekawszych ostatnio. Jeżeli miałbym tak powiedzieć, gdzie z największą przyjemnością się zagłębiam, to właśnie tam. Bo tam dzieją się rzeczy najbardziej oryginalne. Dlatego, że pochodzące z najbardziej autentycznych i nieodkrytych miejsc. I takiej muzyki jeszcze, moim zdaniem, przed nami jest bardzo dużo. Ten rejon muzyczny stwarza bardzo dużo możliwości na rzeczy nowe. Nawet takie, które potem są asymilowane do gatunków popularnych. Czego dowodem jest wielu popularnych artystów, którzy występują obecnie na scenach, niekoniecznie pochodzą z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów Zjednoczonych. To absolutnie nie jest wskazanie rzeczy najlepszej czy najważniejszej na tegorocznej edycji, ale twoim zdaniem kto będzie czarnym koniem tego roku na OFF-ie? Wiesz co, ja nie jestem za dobrą osobą, żeby wskazywać czarnych koni, bo z jednej strony mam dosyć dużą wiedzę na temat tych artystów, z drugiej strony mam jakieś swoje osobiste relacje emocjonalne z niektórymi z tych artystów. Trudno mi powiedzieć. Może Jarvis, może Stereolab, a może The Comet Is Coming. Jest wiele takich koncertów, które mogą okazać się wybitne. Mam nadzieję, że będzie ich bardzo dużo i tych czarnych koni będziemy mieć kilka. No, że to będzie taka prawdziwa ofowa stajnia w tym roku, ale już skończmy z tą metaforą. Natomiast obiecałam sobie, że skoro ja wyciągnęłam dzisiaj Dona Henleya, zapytam i ciebie o muzyczną, grzeszną przyjemność. Słuchaj, ja mam takich, ja generalnie bardzo lubię muzykę i bardzo lubię różnorodną muzykę. Są pewne gatunki, których unikam, a może nawet nie unikam, tylko po prostu nie wchodzę w to, bo to nie jest rzecz, która mnie interesuje. Natomiast Ja nie wiem, czy to jest dla mnie jakaś grzeszna przyjemność. Dla mnie to jest przyjemność. Oczywiście ktoś z boku na to popatrzy albo teraz posłucha i powie, że rzeczywiście jest grzeszna przyjemność. Natomiast ja kiedyś, jak dzisiaj stoję za bardzo różnorodnym gatunkowo festiwalem, tak kiedyś też słuchałem bardzo różnorodnej muzyki. Jednocześnie potrafiłem słuchać Run DMC, Arta Garfunkela i na przykład zespołu Venom. I jednym z tych elementów tej jakby różnorodnej układanki mojej młodości był nurt Italo Disco. Mm-hmm. I ja do dzisiaj mam ogromny sentyment do Italo Disco. Więc to jest taka moja, można powiedzieć, no chyba... Powiesz, że grzeszna, tak? A dla mnie przyjemność. Ja chyba nie umiem połączyć tak naprawdę i tak już w głębi mojego szlachetnego serca, nie umiem połączyć słów przyjemność i grzeszna. Przyjemność to jest po prostu przyjemność. To jest przyjemność i dla mnie to nie jest nic wstydliwego stwierdzić, że... Chciałam powiedzieć, że twoja ekipa jest zszokowana tym wyznaniem, co właśnie widzę za szybą. Ja nie widzę, bo mi się odbija. Natomiast zaraz z nimi pogadam i trochę ich tam, że tak powiem, zbriefuję. W każdym razie, wracając do Italo Disco. Tak, Italo Disco. Tańczyłem, chodziłem do dyskoteki. Nie. Na serio. I tańczyłeś? No oczywiście, tam w ogóle braci Kudelskich tam poznałem, bo oni też tańczyli i oni tańczyli najlepiej, dlatego ich zapamiętałem. Czyli nie pójdziesz na dno sam, tylko jeszcze ich ściągniesz razem z tym. No dobrze, ja myślałam przez chwilę, czy kiedy ujawnisz tę swoją przyjemność, to może zagram ją w Aksamicie, ale jeśli pozwolisz jednak się dzisiaj... Nie, myślałem, że polecimy z Sandra ale albo... możemy się umówić. Jeśli wybierzesz i przygotujesz ten jeden utwór, ja go za tydzień zagram w Aksamicie. Wybierz tylko ten jeden. Dobrze. Tak, okay. To jesteśmy w tym temacie umówieni. To może być taki utwór, w którym miksuje się różne rzeczy? A może być co tylko chcesz, tylko okay. Ja zapowiem... Mistrz Pavarotti robił takie rzeczy, że łączył je wszystkie razem. Tylko ja zapowiem bardzo dosadnie, że to będzie twój wybór. Ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo już czuję, że zbliżamy się do końca, że bilety są cały czas do nabycia. Zachęcam was do odwiedzenia naszego sklepu. No i mam nadzieję, że za niedługo się znów zobaczymy. Tak, a mała dźwiękowa pocztówka od Artura w przyszłym tygodniu w Aksamicie. Artur Lajek of Festival, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Off Festival 2019, na nim między innymi Cudowne Lata. To kategoria do odkrycia, do poznania, do zobaczenia po raz pierwszy, a w kategorii jest z nami od dawna, jak super zobaczyć go znów, chociaż po raz pierwszy tak i po raz pierwszy w tym projekcie, w takim projekcie, Jarvis. Must I evolve? Yes, yes, yes, yes. Must I change? Yes, yes, yes, yes. Must I develop? Yes, yes, yes, yes. Can I stay the same? No, no, no, no. Must I grow up? Yes, yes, yes, yes. Must I grow old? Yes, yes, yes, yes. Must I join in? Yes, yes, yes, yes. And do as I'm told? Must I mature? Yes, yes, yes, yes. How come you're so sure? Yes, yes. Must I evolve? Yes, yes. Must I end? One dark night, there was a big bang. A small bang, actually more of a pop, but whatever it was, something went off. Yeah. That was the first time we started as punks live, but now we are growing with none of us knowing where we are going. Where we are going? Must I evolve? Must I change? Must I develop? Can I stay the same? No, no, no, no. Start dividing a new organism. Now we can go swimming in that primordial soup. Now is the time to come out of the water, puffing and panting onto dry land. I held your hand on a rocky shoreline. I stood erect for the very first time, and I'm so glad. We're looking for trouble. Now we're building a home out of the rubble. We moved in together. He painted a wall. I discovered fire. Even giants started small. Must I evolve? Must I change? Must I develop? Stay the same. Must I grow up? Must I grow old? Must I join in? Do as I'm told. Must I mature? Come be so sure. Must I evolve? Must I? Listening to Frankie Knuckles. Dialog wewnętrzny, wyciągnięty na światło dzienne. Kto wie, must I evolve, Jarvis, czyli oczywiście Jarvis Cocker. No właśnie, czy mam się zmieniać, czy mam dojrzewać, czy mam się rozwijać? Wszystkie te pytania w tekście tej piosenki i jeszcze ten podszept tam w tle. Yes, yes, yes, yes. No i jeden z etapów takiego rozwoju na najbliższym OFF festiwalu. Aksamit wraca po 20, teraz Agnieszka Obszańska. Już od czwartku Warszawa stanie się europejską stolicą projektowania graficznego. Teren. Kultura. Od 6 do 9 czerwca zagości w stolicy European Design Festival. I to świetna wiadomość dla wszystkich zainteresowanych projektowaniem, bo program jest bardzo różnorodny i skierowany zarówno do specjalistów, jak i mieszkańców miasta, którzy mogą skorzystać z wielu atrakcji. A my ruszamy już tropem European Design Festival. A jest to festiwal, który co roku wygląda inaczej, bo podróżuje po Europie. Towarzyszy European Design Awards i rozdaniu tychże nagród, które z kolei co roku też odbywa się w innym miejscu. I w każdym z tych miast lokalne stowarzyszenia, ludzie działający właśnie w branży projektowania graficznego łączą siły, żeby zorganizować ten festiwal. Mówi Olga Rafalska. Podobnie się stało w Warszawie i na te 4 dni zaplanowaliśmy bardzo, bardzo dużo aktywności, zarówno otwartych, jak i zamkniętych i zarówno dla osób, które z projektowaniem graficznym nigdy się nie spotykały, nie wiedzą tak naprawdę, czym jest projektowanie graficzne, żeby trochę poznać, na czym to polega, ale też dla osób, które siedzą w branży, są projektantami lub z nimi współpracują, bo mamy zarówno dla profesjonalistów, jak i dla wszystkich mieszkańców Warszawy dużo różnych aktywności. Przed nami szereg wydarzeń skierowanych do różnych odbiorców. To może zaczniemy od tego, że oficjalnie cała machina rusza 6 czerwca, ale dzień wcześniej, w środę, ruszają pierwsze warsztaty, w których mogą wziąć udział wszyscy. Zapisy są też przez stronę. I to są warsztaty zarówno z przeprojektowywania warszawskich szyldów, ale też stworzenia własnych perfum, czy fotografii, czy też kaligrafii i liternictwa. A w czwartek festiwal rozpoczyna się już oficjalnie 4 wernisażami. W Pałacu Kultury i Nauki. I będą to wernisaże wystaw, które pokazują na przykład dorobek Karola Śliwki, ale też wystawa Print Control, która z kolei przedstawi najciekawsze publikacje drukowane z 2018 roku z polskiego projektowania, ale też fonty, czyli to jest nietypowe, żeby pokazywać na wystawach, myślę, rzadko kiedy ktoś się z tym spotyka. I będą to fonty zaprojektowane wokół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i będzie też wystawa właśnie najciekawszych dyplomów, tak naprawdę międzynarodowych, bo z Polski i z krajów ościennych, także będzie zarówno polskie projektowanie, ale też międzynarodowe i trochę więcej tego międzynarodowego projektowania będzie można w kolejnych dniach też jeszcze obejrzeć w Warszawie, bo będziemy też gościć wystawę Poster Rex, czyli międzynarodowe plakaty wykonane w technice sitodruku, które też będą otwarte w Pałacu Kultury. Dużo w tym projektowaniu graficznym mamy plakatów, bo w piątek z kolei mamy takie oficjalne otwarcie Muzeum Plakatów w Wilanowie i temu otwarciu będzie towarzyszyć wystawa. Takim głównym punktem festiwalowym jest właśnie Pałac Kultury i Nauki i tam też będą się odbywały w 8 i 9 czerwca targi Nacisk, gdzie ilustratorzy, plakaciści polscy będą zarówno pokazywać swoje prace, ale będzie też możliwość kupienia tych prac i zebrania do domu. Do tego spacery graficzne, podczas których będziemy mogli odwiedzić wybrane studia projektowe, śniadania festiwalowe, rozdanie nagród dla najlepszych projektantów graficznych w Europie i w Polsce, a 8 i 9 czerwca z centrum przenosimy się na warszawską Pragę. Tam rozpocznie się 2-dniowa konferencja Element Talks. Na konferencji spodziewamy się około 2000 osób. Będą to projektanci z całej Polski, ale w tym roku też dużo projektantów z zagranicy, którzy właśnie przyjadą na okoliczność rozdania nagród European Design Awards. I w tym roku konferencja przebiegnie pod hasłem Portfolio is Dead. Portfolio rozumiane w takim znaczeniu, że jest to zbiór ładnych obrazków przedstawiane szczególnie w internecie. Nie jest już chyba najlepszą wizytówką projektanta. Chcemy powiedzieć o tym, co liczy się dzisiaj i co będzie się też liczyć w przyszłości w zawodzie projektanta. Jakie umiejętności projektanci powinni rozwijać? Zarówno te miękkie, takie, które mogą im pomóc w kontakcie z klientem, czy też prowadzeniu własnego biznesu, ale też takie bardziej twarde umiejętności, jakie technologie mamy do dyspozycji, jak można je wykorzystać. Czy może też, żeby zaczerpnąć z innych dziedzin, takich jak muzyka, bo w tym roku ten wątek muzyczny też jest trochę pociągnięty na konferencji. Wśród prelegentów na przykład będzie Nun, który opowie o sound brandingu, czy Bartek Walczuk z menadżerem Dawida Podsiadło opowiedzą o tym, jak pracowali nad kampanią nową Dawida Podsiadło, która była bardzo widoczna. To tylko część z całego programu, który możemy śledzić między innymi na www.elementtox.com. A ja zachęcam do mapowania Warszawy śladem projektantów. Od 6 do 9 czerwca European Design Festival. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool, Hotpoint, Indesit i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko. I trudno zauważyć efekt. Jednak są też takie jak moje nowe serum Biolik, które dają efekt natychmiast i na długo. Biolik, intensywne serum nawilżające z mikroalgami, długotrwale nawilża moją skórę, a do tego jest ultra lekkie, nietłuste i świetnie się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest gładka i sprężysta. Czuję to i widzę. Dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 180 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 180 milionów.